zatrudniony. Proszę zostać w domu. A kolejne wiadomości dla kierowców już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 260 nowych zakażeń i 13 zgonów. Resort Zdrowia podaje najnowszy bilans epidemii koronawirusa. Kondor nie przejdzie na własność polskiej grupy lotniczej. PGL rezygnuje z zakupu niemieckich linii. Ta noc prawie w całym kraju z przymrozkami. Będą im towarzyszyć, w zależności od regionu, burze z gradem, oblodzenie i silny wiatr. Blisko 7 tysięcy zakażonych, 245 osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia podało po południu najnowsze podsumowanie walki z epidemią w Polsce. Tylko dziś nowych zakażeń stwierdzono 260. Zmarło 13 kolejnych nosicieli koronawirusa w wieku od 62 do 98 lat. Informacje w tej sprawie śledzi Karol Surówka. Karolu, ile w tym czasie wykonano testów na obecność koronawirusa? 17 było to blisko 6 tysięcy testów. To nieco mniej niż przed świętami, kiedy służby przeprowadzały już ponad 10 tysięcy badań dziennie. Resort Zdrowia podaje, że ten spadek wynika nie tylko z dostępności testów, ale też z mniejszej liczby skierowań w czasie świąt. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapowiedział, że resort w najbliższym czasie kupi szybkie testy na koronawirusa, z których mają skorzystać przede wszystkim pracownicy służb medycznych. Medykom należy się najwyższy poziom zabezpieczenia. Oni są dzisiaj na tej pierwszej linii frontu i razem z innymi służbami dbają o to, aby ta epidemia się nie rozprzestrzeniała. Łącznie polskie służby od początku epidemii przebadały już blisko 150 tysięcy osób pod kątem obecności koronawirusa. 4% badań dało wynik pozytywny. Relacjonował Karol Surówka. Dziękuję. Już ponad 20 tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa jest we Włoszech. W ciągu ostatniej doby zmarło 566 osób. W sumie zakażeń wykryto tam 159,5 tysiąca. Minister zdrowia Hiszpanii ogłasza, że jego kraj ma za sobą szczyt epidemii, a liczba nowych przypadków zachorowań i zgonów powinna w najbliższych dniach systematycznie spadać. Podczas ostatniej doby w Hiszpanii na COVID-19 zmarło 517 osób, a łączna liczba zgonów z powodu zakażenia sięgnęła prawie 17,5 tysiąca. W całym kraju zainfekowanych zostało ponad 169 tysięcy osób. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem wśród mnichów Peczerskiej Ławry w Kijowie. Klasztorny kompleks w ukraińskiej stolicy jest jednym z najważniejszych prawosławnych sanktuariów. Wirusa wykryto tam u ponad 90 osób. Zanotowano też przypadki śmiertelne. Jak poinformowały władze miasta, w ciągu ostatniej doby na 79 nowych przypadków koronawirusa w Kijowie 63 wykryto właśnie w Peczerskiej Ławrze. Razem z 30 przypadkami zakażeń, o których informowano kilka dni temu, daje to 93 zdiagnozowane zakażenia wśród mnichów. Dwóch mnichów zmarło. Do szpitala trafiło 12, w tym przełożony klasztoru Paweł, metropolita Wyszgorodzki, Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Kompleks klasztorny Peczerskiej Ławry zamknięto dla pielgrzymów i turystów. Dotychczas na Ukrainie wykryto 3102 zakażenia koronawirusem. Najwięcej przypadków, niemal 500, zdiagnozowano w ukraińskiej stolicy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska Grupa Lotnicza nie kupi niemieckiej linii lotniczej Condor, a rezygnuje z transakcji. Linie Condor to czarterowy przewoźnik, który obsługiwał ruch turystyczny współpracując z biurami podróży. Rocznie przewoził około 10 milionów pasażerów. Zakup przez Polską Grupę Lotniczą miał przede wszystkim pomóc należącym do niej polskim liniom lotniczym LOT w ekspansji na światowych rynkach. Transakcja nie dojdzie jednak do skutku. Michał Czarnicki powiedział, że na razie PGL nie będzie komentować tej sprawy. Polska Grupa Lotnicza poinformowała dzisiaj linię lotniczą Condor o odstąpieniu od transakcji zakupu tej spółki. Na tym etapie Polska Grupa Lotnicza nie udziela więcej informacji w przedmiotowej sprawie. Do podpisania umowy w sprawie zakupu linii Condor przez PGL doszło w styczniu tego roku. Plany przejęcia pokrzyżowała pandemia koronawirusa, która spowodowała problemy finansowe całej branży lotniczej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Najbliższa noc z przymrozkami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez IMGW obowiązują w całym kraju, z wyjątkiem północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Temperatura będzie się wahać od minus 1 do minus 5, a przy gruncie miejscami może spaść do minus 6 stopni. A w województwie śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim przymrozkom mogą towarzyszyć również burze i oblodzenie. Z kolei w województwach lubelskim burze z gradem, a w województwie pomorskim i na północy województwa zachodniopomorskiego silny wiatr. W górach i na południu Polski spadnie śnieg. To był serwis Trójki. Jan Kałucki, sport. A na początek dobra wiadomość dla wszystkich zawodników, którzy szykowali się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Minister sportu i turystyki Danuta Dmowska-Andrzejuk zaznaczyła, że mimo trwającego kryzysu sportowcy nie muszą się martwić o środki na przygotowania. Niemniej niektóre kluby zastanawiają się, jak przetrwać, kiedy nic się nie dzieje. Na szczęście często z pomocą przychodzą kibice. Występujący w niemieckiej czwartej lidze Lokomotiv Lipsk sprzedał już ponad 125 tysięcy biletów na piłkarski mecz, który nigdy się nie odbędzie. Spotkanie z niewidzialnym przeciwnikiem zaplanowano na 8 maja. Dodajmy, że koszt biletu to 1 euro. Niewykluczone, że Liga Niemiecka wróci już za miesiąc. Cały czas nie wiadomo jednak, co będzie z najlepszą koszykarską ligą świata, czyli NBA. Ostateczna decyzja ma zapaść za 3 tygodnie. W tym czasie trwają internetowe rozgrywki na konsoli. Marcin Gortat śledzi tę rywalizację, ale to wciąż nie to samo, co mecze na parkiecie. Każda drużyna koszykarska będzie miała swoją drużynę komputerową w e-sporcie i te drużyny też będą między sobą rozgrywały ligę. No ale nie da się ukryć, że no nie jest to samo. No nie chcę dzisiaj oglądać animacji i poruszających się dwóch koszykarzy grających między sobą, bo nie ma to żadnego przełożenia na rywalizację sportową. Dlatego NBA szuka rozwiązań, puszczają mecze z PlayStation, ale no nie jest to samo. Mówił były zawodnik Orlando Magic, Phoenix Suns i Los Angeles Clippers. A skoro już jesteśmy za oceanem, tamtejsi sportowcy angażują się w walce z koronawirusem. Niektórzy przekazują datki, ale są też bardzo pomysłowe inicjatywy. O jednej z nich opowie Mateusz Fusiarz. Goggles for Dogs, czyli gogle dla lekarzy. Dosłownie. Amerykańscy snowboardziści po sugestiach od służby medycznej postanowili zebrać nieużywane już przez zawodników gogle. Jak się okazuje, w celach ochronnych znakomicie sprawdzają się one w szpitalach, mówi pomysłodawca John Sheffer. Zaczęło się od tego, że dostałem maila od znajomego lekarza, który zapytał mnie o taki właśnie sprzęt. Opracowaliśmy system, jak to robić, ogłosiliśmy to i od tego czasu moja skrzynka mailowa jest zapchana. Jeden gość zaproponował mi założenie strony internetowej, zrobiliśmy to i to wszystko przerosło nasze oczekiwania. W pierwszym tygodniu wysłaliśmy służbie zdrowia 17 tysięcy gogli. Pomysł szybko ze Stanów przeniósł się do Polski, a tu promowany jest przez naszego trzykrotnego olimpijczyka Michała Ligockiego. Postanowiłem spróbować zrobić to u nas w kraju. Zachęcam właśnie swoich kolegów snowboarderów, narciarzy do przekazywania gogli na te cele. Powoli to się rozkręca. A jeśli wśród naszych słuchaczy też są narciarze i snowboardziści i nieużywany sprzęt mają, także mogą włączyć się do akcji. I na koniec informacja wynikowa. Jak wiadomo, piłkarska Liga Białoruska jest jedyną ligą w Europie, która nie zawiesiła rozgrywek. Dziś rozegrano jeden mecz. Sławia Mozyrz bezbramkowo zremisowała z Ruchem Brześć. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra do wieczora pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w nocy miejscami deszczy ze śniegiem, śnieg i krupa śnieżna. Wietrznie. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do minus 2 w centrum i plus 2 nad morzem. Lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 6. Jutro w Zakopanem 4 stopnie, w Augustowie 6, w Warszawie 9, we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jest 9,5 minuty po 19. Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle w lany poniedziałek zapraszam na listę przebojów Trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Halina Wachowicz, Helen czuwa nad dzisiejszą listą przy komputerze w swoim domu. Michał Jakubik zrealizuje listę przy mikrofonie Piotr Baron. Jeszcze raz dobry wieczór. Zapraszamy. Jakoś tak zastanawiałem się jadąc, czego Państwu życzyć, bo to drugi dzień świąt się kończy. Trudno zatem życzyć dobrych świąt. Zatem życzę dobrych poświąt. Na dziś paniom, wszystkim pięknym paniom, mokrego dęgusa. I zaczniemy od przypomnienia listy z 13 kwietnia 85 roku. To jest po raz kolejny ta lista podwójna. Wtedy także związana ze świętami Bożego Narodzenia, przepraszam, wielkanocnymi. 157-158. Na 10 wtedy Foreigner, I Want to Know What Love Is. Mad Money na twojej orbicie na 9. Na 8 Leonard Cohen i Dance Me to the End of Love. Dead or Alive na 7, You Spin Me Round, Tears for Fears Shout na 6, na 5 Oddział Zamknięty Horror, na 4 Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, no i pierwsza trójka, na 3 Music and You, Sal Solo, Sztuka Latania, Lady Punk na 2, na 1 This is Not America, David Bowie i The Pat Metheny Group. Tak było 13 kwietnia 1985 roku. A muzycznie przypomnimy nowość, która wtedy pojawiła się w poczekalni i był to zespół Matt Bianco na 37. I felt it.

is it nice? That's what I meant to say. Or to do something. But what I never say is stay this time. I really meant to so bad. Hej, wersja 97, David Bowie, dziś na 45. Takie rzeczy się czasem zdarzają na liście i w poczekalni, że utwór wraca do poczekalni, tak jest w tym wypadku. Rób tak dalej, Kasia Linz na 44. Piosenka wraca do poczekalni, rób tak dalej, Kasia Linz, dziś na miejscu 44. Jestem ciekaw, jakie będą dalsze losy tego utworu i jak się powiedzie Kasi za tydzień. Tu też się nie spodziewałem, że będzie spadek, bo wydaje mi się, że ten utwór zespołu Happy Set ma wielki potencjał. Mgła na torach, 2 w dół na 43. Droga, na końcu drogi zwykle jest par. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie mgła na torach. I to jest tytuł tej piosenki, Mgła na torach, Happy Set, dziś 2 w dół na 43. Spadają nam piosenki w świątecznej pożegnalni, 3 w dół na 42. Chcesz się bać, doktor Misio. Mądry i zrównoważony, tak przystojny i umięśniony, pod koszulą skromnie ukrywam

chyba pójdzie do góry, tak mi się wydaje. Weltschmerz, Fish, dziś nowość na miejscu 35. Billie Eilish, Everything I Wanted, 9 w górę na 34. Dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could. Everything I Wanted, Billie Eilish, dziś 9 w górę na 34. A z tej informacji, którą podaję właśnie w tej chwili, oprócz mnie ucieszy się na pewno Aga z Krakowa, nasza słuchaczka. 14 w górę na 33. 1980, Joe Satriani. Jeszcze wszyscy wspólnie troszkę postaramy, to być może w piątek Marek zaprezentuje ten utwór w zestawieniu podstawowym z sygnaturką muzycznej premiery. 1980, Joe Satriani, 14 w górę na 33. 10 w górę na 32 awansowała piosenka Mariusza Dudy. Whispers not heard.

Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 800 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. Mimo, że przez całe popołudnie podajemy istotne informacje drogowe, ta najważniejsza brzmi, by ze względu na stan pandemii powstrzymać się od świątecznych wyjazdów. Zresztą obecnie jazda samochodem może zostać uznana za zbędną czynność, a za to, jak wiemy, przy kontroli możemy dostać mandat. W czasie kończących się świąt 25 tysięcy policjantów na polskich drogach sprawdza, czy stosujemy się do zasady zostań w domu. No jeśli już z niezbędnych przyczyn jedziemy, uważajmy teraz na burze oraz silny i porywisty wiatr. I niezmiennie zachęcamy, by jeśli to niekonieczne, nie wyjeżdżać. Prosimy zostać w domu, najlepiej z trójką. Piotr Łodej, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie.